Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Vijana wa vyama tofauti tarafani Marangara mkoani Ngozi walezea uhusiano kati yao kwa mtazamo tofauti. Viongozi wa dini watakiwa kutetea mabadiliko nchini. Leia mjini Rumonge walalamikia nguzo za umeme chakavu zisizobadilishwa na shirika la ugavi wa maji na umeme Rejidezo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosa Bibonimana, mimi Lomare Denio Aivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Vijana wafuasi wa vyama tofauti tarafani Marangara mkoani Ngozi wanatofautiana kuhusu swala la mshikamano kati yao. Makada wa vyama vya UPRONA na SNEL wanalamikia kutengwa katika shughuli za maendeleo. Hata hivyo, wenzao kutoka chama tawala wanahakikisha kuishi katika hali ya umoja na ushirikiano. Uongozi tarafani unasema kuwa unatoa mafunzo kwa vijana hao, wakiwahamasisha kushikamana kwa faida ya taifa lao. Omer Nduwayo na maelezo zaidi. Aho babonye abasenere babiri canke batatu bakoraniye imbonera kureza cyaziza kubadori yazumviriza ibyo barimo. Ahubwo ingorane ziri kwabo bandi nyene ntibashaka guserura ibyimvira habone. Baadhi ya vijana na wawakilishi wa vyama vya kisiasa vya upinzani, haswa wale wa UPRONA na CNL, wanaotumikia kwenye vijiji vya Gisekuro na Burenge katika tarafa ya Marangara, hawafurahishwi na namna wanavyosaidiana na vijana wenzio wa chama madaraka. Kani wanakemea kuwa hawashirikishwi katika miradi ya maendeleo, huku wakiwa na ujuzi wa kuendesha miradi hiyo. Shutuma zinazokanushwa na vijana wa chama tawala kwa madai kuwa badala ya kuishi vibaya na wenzao wa vyama vya upinzani, wao hupenda michango ya wapinzani wao ili kujiendeleza kimaisha, lakini wao huwakwepa na kutaka kujiendeleza kivyao, kwamba hawapendi ushirikiano na ndio maana wanasumbuka. Kulingana na mtendaji wa kijiji Burenge, ushauri wa kuishi pamoja kama ndugu huwa ukitolewa na tawala za mashinani wakati wowote ugomvi unapotokea kati ya vijana wa vyama tofauti vya kisiasa. Mshauri wa katibu tarafa Marangara anayehusika na masuala ya kijamii pamoja na kisiasa anaeleza kuwa ili kuadhibiti vijana hao huhamasishwa kuhusu kuishi pamoja. Makabiliano yanayosababisha ukosefu wa usalama mara nyingi hujitokeza kati ya vijana wa vyama tofauti vya kisiasa katika pembe mbalimbali za nchi kabla ya uchaguzi. Naam, askofu wa dayosisi ya Bururi anawataka viongozi wa dini kutokuwa na upendeleo wenye misingi ya chama au ukabila katika nyakati za uchaguzi. Aidha, Mhashamu Salvatori Nichi Teretse anawatolea wito viongozi wengine wa dini kuungana na kuridhia mema yaliyotekelezwa ndani ya nchi na kusoa yanayokwenda mlama katika utawala, akieleza kwamba mabadiliko yanawezekana kwa mambo mengi. Askofu Nichi Teretse amesema hayo Alhamisi katika warsha iliyoandaliwa na shirika la misaada na maendeleo la Kikristo Tear Fund kuhusu mchango wa makanisa nyakati za uchaguzi. Asisi ambao ni viongozi wa dini, je, tulibadilika? Tuna nini la kuwapa wengine? Sisi viongozi, ukiwa Mtutsi, ukiwa Mhutu, ukiwa mfuasi wa chama CNDD FDD, SNL, FRODEBU wala MSD, usipobadilika kutoka mambo mabaya au mambo yasiyo stahili ili uwe mtu mwaminifu, ujue kutenganisha mabaya na mema, hapo utafika wapi wewe ambaye unajificha katika ukweli au neno la Mungu? Katika maisha ya binadamu, kuwa na upande pinzani katika chama cha siasa hiki au kile inawezekana, lakini upinzani tusioruhusiwa kuwa nao hata kidogo ni wakati chama cha siasa ama utawala unakuwa ukitenda mabaya bila kuguswa kwa hilo. Maana tusiposota kidole watenda mabaya hao, hakuna unabii ulio hapo. Baadhi ya wanasiasa wanajificha katika neno la Mungu kwa kudanganya wananchi wakati wanatafuta maslahi yao binafsi. Wewe unayetumia njia hiyo hufanyi kile anachokitaka Mungu. Kama tungeshirikiana, yani Wakatoliki, Waprotestanti, Waislamu, na hivyo tukataja yale yote mema wala mabaya au yasiyofaa humu nchini, ninayo matumaini kuwa mambo mengi yatabadilika kwa sababu umoja ni nguvu au kidole kimoja hakivunji chao. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Mahakama na idara mpya za sheria zitaanzishwa hivi karibuni kuzingatia sheria ya Machi mwaka 2023 inayoweka mipaka ya mikoa, tarafa, kata na vijiji. Hayo yalichomoza Jumatano hii katika kikao cha baraza la mawaziri. Katika ripoti ya kikao hicho, katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali amesema kuwa mambo muhimu yaliyozingatiwa ni kusogezea raia vyombo vya sheria. Jerome Niyonzima anaeleza kuwa utekelezaji wa sheria hiyo ya Machi mwaka 2023 unaleta mabadiliko hata kwa majina ya baadhi ya mahakama. Bikuru bikuru gisunze muri ico gikogwa ni bibikurikira. Kuna mambo makuu ili sheria hiyo iweze kutekelezwa. Jambo la kwanza ni kuheshimu sheria ya kutetea haki pamoja na kusogeza mahakama karibu na wananchi. Jambo la pili ni kuhakikisha kuwa idadi ya watu kila eneo wanapata mahakama karibu. Ni kusema kwamba ilikuwa ni kuangalia kwamba tarafa 42, vitongoji 451 na vijiji 3,040 na ine vilivyoandaliwa katika sheria mpya vimesambazwa vizuri katika mahakama ya rufaa na mahakama kuu nchini Burundi. Jambo jingine ni kwamba baraza la mawaziri lilipendekeza kufanya mahesabu ya wafanyakazi wa mahakama wanaopatikana katika kila mahakama, na kila mahakama itakuwa na majaji wawili. Kwa njia hiyo itakuwa rahisi kujua idadi ya mahakama zitakazoundwa au wafanyakazi wa ziada wanayo itajika. Sentare y'intango yo kwitirirwa umutumba ishinzwe ko. Na baadhi ya raia wakazi wa mjini Lumonge kusini mwa Burundi wanalaumu shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kutoharakia kubadilisha nguzo za umeme kabla ya ajali kutokea. Ni baada ya nguzo kuangukia kwenye nyumba Alhamisi hii jioni mtaani Rukinga, wakazi wake wakifichua kuwa walitaka shirika hilo kuingilia kati tangu zamani bila mafanikio. Wanafahamisha kuwa ni mara ya pili nguzo hiyo kuanguka. Wanaomba shirika hilo kuondoa tatizo hilo. Jean Albert Manigomba, mkurugenzi wa shirika REGIDESO, anaeleza uwepo wa mradi ulioanza wa kusimika nguzo za vyuma badala ya miti. Daima kusini mwa Burundi, baadhi ya wanandoa waliokuwa katika ugomvi tarafani Makamba wanakaribisha vyema jukumu la wanawake viongozi katika jamii. Wanaweza kuwa kufuatia ushauri wao walimaliza tofauti zao na kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo kwa pamoja kinyume na awali. Katibu tarafa Makamba anataja umaskini na ulevi kama mojawapo wa chanzo cha ugomvi katika familia tarafani humo. Hayo yalichomoza katika kikao cha mazungumzo kilichoandaliwa na tarafa kwa wanandoa waliobadilika na walio katika ugomvi pamoja na wanawake viongozi wa vijiji tofauti tarafani humo. Ilikuwa siku ya Jumanne. Elize Kwizera ametuma taarifa ifuatayo. Wanandoa hao ambao awali walikuwa katika hali ya kutokubaliana wanafahamisha kuwa walikuwa wanazozana mara kwa mara na hawakuweza kutekeleza hata mradi mmoja wa maendeleo ya familia kwa ajili ya mizozo baina yao. Mbali na hayo, watoto waasiriwa kwa tabia zao walikuwa wanalala njaa. Wanashuhudia kwamba kwa sasa wamekwisha ungana tena, kitu kinachowapelekea kukubaliana juu ya kazi za maendeleo waweza kutumika kwa pamoja. Ili hali awali kila mmoja alikuwa anafanya kazi kwa kujitegemea mwenyewe na kutumia hovyo mali za familia. Wanashukuru jukumu la viongozi wa wanawake, katika jamii waliowashauri vema na kuwaomba kuendeleza wajibu wao ili wanandoa wengine wanaoishi tena katika hali ya kugombana wafanikiwe. Kuhusu wanandoa uhusiano wao ulioharibika, wanaomba kushinda hasira na kukubali mashauri. Katibu tarafa wa Makamba Irakiza Zuena anafahamisha kwamba ulevi pamoja na umaskini unaotishia baadhi ya kaya ndicho chanzo cha mizozo kati ya wanandoa katika tarafa hiyo. Hayo yalisemwa Jumanne hii katika mazungumzo yaliyoandaliwa na tarafa hiyo kwa viongozi wa wanawake katika vijiji mbalimbali, wanandoa waliofanikiwa kubadilisha tabia na wale ambao bado hawakubaliani ili wawasaidie kuepukana na tabia hiyo. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, serikali ya kaunti ya Kajiado nchini Kenya imetoa tahadhari ya mafuriko, ikionya wakazi wanaoishi kwenye maeneo ya mito kuepuka vifo na uharibifu wa mali mvua za masika zinapoanza Aprili, kulingana na utabiri wa hivi majuzi wa hali ya hewa kutoka idara ya hali ya hewa ya Kenya uliowiana na utabiri wa jadi uliofanywa na wazee mnamo Februari. Kajiado ni miongoni mwa kaunti zinazotarajiwa kupokea mvua nyingi kuliko viwango vya kawaida kati ya Machi na Mei, kulingana na gazeti la Taifa Leo. Wakati wa mkutano wa dharura kati ya usimamizi wa manispa, usimamizi wa miji na wananchi siku ya Alhamisi mjini Kitengela, serikali ya kaunti ilionya kuhusu idadi kubwa ya familia zinazoishi kwenye ardhi ya mito katika miji midogo kama Ongata, Longai, Kiserian, Ngonge, Kitengela na Kajiado. Watu wanaoishi maeneo ya bondeni wamehimizwa kuhamia maeneo ya juu na kuepuka kuvuka vijito vilivyojaa maji ili kuepuka kusombwa na mafuriko. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini agizo kula kuvunja idara ya elimu kutimiza ahadi ya kampeni na lengo la muda mrefu la baadhi ya wahafidhina, akishutumu idara hiyo kwa kushindwa kupumua. Rais wa chama cha Republican aliapa kurudisha pesa zinazodhibiti kwa majimbo mahususi. Mwanzo wa kunukuu, tutaifunga haraka iwezekanavyo, mwisho wa kunukuu, Trump alisema, ingawa ikulu ya White House ilikiri kwamba kuifunga idara hiyo moja kutahitaji kuungwa mkono na mabunge ya Congress, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Hatua hiyo tayari inakabiliwa na changamoto za kisheria kutoka kwa wale wanaotaka kuzuia kufungwa kwa idara hiyo pamoja na kupunguzwa kwa wafanyakazi wake, akiwa amezungukwa na watoto walioketi kwenye madawati ya shule katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi. Trump alisema, mwanzo wa kunukuu, Marekani inatumia pesa nyingi zaidi katika elimu kuliko nchi nyingine yoyote, mwisho wa kunukuu. Lakini aliongeza kuwa wanafunzi wanashika nafasi ya chini kabisa ya orodha hiyo. Na kwa taarifa hizi kutoka Marekani, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada jioni leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomardi, niwe nakutakia jioni njema.